妹妹，别人家的，你咋了？拿刀的，听见见没？所以，The last note string 说的，你得干的。Don't cry tomorrow, mama 说的。那个人家干的，都你讲，都一样的。龙哥的兄弟三个，就那几天啥都忙，也忙过来，直接接这个的，接着没啥意思了嘞。 医院就请，都你要对呀，把你们。好个，路开没了，好嘞。多给啥呢？把这笔，别伢子咱俩过。现在那医生电视录的嘞，就那李斌伢子拉的伢子，没给你面子的，这是嘛？下铺的都是人家娃的，要去找大仙帮助他们呀。 姑姑到底要打出可奈马子？姑姑到底，娘，娘，娘！马新，马新，咦，妈妈来拉拉喂，喂，那我们讲这一步，我应该从这边出来吗？新，我说那个呗，你没喂妈妈的。 哎，过多有困难了来咱们先。 不干嘛哩？ 在那要了嘛？没嘛哩？哦，我到家了，你马上找爸爸哩。 给，没事，你啊，现在有病，为了我们将来都照顾着父亲。 不干什么？ 对啊，我帮你点我妹，哎妈别提那句来电，你不要讲了。 不干嘛哩？ 给，多少？多少？ 呀， 那我们妈妈哩？半夜里啊，你这边那哪里的，就一边哭的。 好个，别人在一楼买西的，帮我妈的庙，阿公侬出生。好个什么呀？今天在一楼，恁这边的为你了，我姐姐呢？妈，先我来表来。好个。 帮忙表面为啥为恁这边的帮忙没了？讲了。 好个好个，哦哦，今天我帮帮下我们妈妈哩。 哎呦， 对不嘞？妈妈，你家在一楼恁这边的为你阿没了？ 睡觉还多久呀？没多久，你吧，我睡吧，老那几天都在这，半个月都不下他的。 妈呀，乌里三八个嘞，快，不表我表我表。 哦，乌里三八，嗯，阿多呗，阿可别不多久，可开那么路。 开的也是路，俺都满意的。 哦，乌里三八嘞，没得来的，这边下个没得，这么困难呢。 哎， 这路线有乌里三八没得哦，这么没解决。 哦，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好， 多久啊？强到无影无无毛没出来干嘛？干得来吗？就把猪八戒也扣上。你得弄我欧兄那个的，把那手机里都把。 这里屋里上班，记得爱弄欧兄那个的，把那手机骗人的，这爱人进门撇开的，姑姑到屋里面里了，被逼着媳妇搞呢。 哦，好快呀，猪八戒，好快呀，好快呀！弟弟， 今天哥哥到新来了，东内弟弟弟来那边屋里上班。 快乐吧，猪八戒，快乐吧。 给哪里？阿哥这边嘛啦。 你玩？ 屋里上班，你等等你家，等下爬来表。 学的工还要包括这样没？ 不得了！ 家那不里等嘛，忙把都对，你喜欢路上没？比着。 给比着么你呢？老师啊，是的，端路着。 你在忙屋里上班？ 忙的我， 说到个必要是个办理的。 哦，不要有不要这个，对的，我要弄毛东抢啊，我们瓜，没个人没个人在那里推嘛呗。 ော့စကားကို နားထောင်ကြမှာတာလီရဲ့ ကိုကိုတော်အမှုပညာကြီးဖြစ်ပ ါဒီသားမျက်လို့ပါ ဒါပေမဲ့ဒီအချင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကိုရုပ်ရှင်လိုက်တဲ့အလုပ်ကိုအရှင်မတယောက်ဖြစ်လာရင်ဒါလီကဆက်လုပ်ဖို့ပြင်တော်ဘူးလို့ကိုကိုတော်ထင်တယ်လေဟောပြီးတော့ကိုကိုတော်ရဲ့ဒါလီမောင်မျိုးရှင်လေကျောင်းတော်အရာကြီးဆိုတော့ဒါလီအလုပ်ကိုအနိုင်လိုက်ပါလားပါလားနော်ဘူကြီးပတ်တော်ကဇနီးအစတော်ရုပ်ရှင်ကြီးမိညတာလီဆိုတဲ့ကိုကိုကိုတော်မလို့ရှင်ဘူးကိုကြီးပတ်တော်ကယုံကြည်တကယ်အရှင်မကြီးဖြစ်ပြီပဲကိုကိုတို့ချစ်ချင်တယ ်ဦးဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမမလေးရဲ့ဓာတ်ပုံကြီးလဲကြွက်ွဲလို့ပါလားဖေဖေကျမတင်လိုက်မယ်မတော်လို့လက်တွေရှာကူမှပြင်မမလေးရဲ ့အေးကွယ်ဟိုကလေမင်းတို့အကူကြီးတဲ့ပုံဖုန်တော့မလို့လှိုင်းနေဘယ်နဲ့လွတ်ကြမှမသိပါဘူးမရှင်အော်ကုကုတော်ရဲ့ကုကုတော်ဆုံးနေတယ်တမီးအစတော်လည်းမလုပ်တော့ဘူးရှိမိမိလေးမလို့တော့ဘူးလို့သူချက်တင်နေနေကိုကူတော့နေကဲမကောင်းချင်ဘူးလေရှိပြီဘမလေးရေချာဘူးသူချက်တင်နေနေတာလီတို့ကြောင့်တော့ဒီရှိကိုယ်ကိုယ်တော်ညံ့နေလို့မင်းကြီးဝင်းကဘာချင်နေလဲမလားကိုကိုယ်တော်ညံ့နေလို့မင်းကြီးဘာနေနေလဲကိုကိုယ်တော်ချစ်တဲ့ဒါလီတို့တော်မီမြောက်ဘူးကျင်းခဲ့ပြီကိုကိုယ်တော်တော်လည်းပေါ်လို့ရမှာကိုကိုသူရင်မိမတော်တယောက်အရင်နေဆရှုပ်ရအုံးမေးပွားဘူးကဘယ်မှာသူမမမသိအောင်အရှိရှိရှိနေနေတော့တော်လည်းရှင်ရတန်ရအုံးမေးမဟုတ်လားကိုကိုသူမိတားလူကအစူရောရှင်မင်းမင်းလေးလက်သက်တင်းမှာပါကိုကိုသူ ခဲဘလူကြီးနေရတာလေဟင်သူပြီးဓပုံရှိမှာမစက်ကလည်းတွတ်တွတ်တွတ်တွတ်နဲ့ဟင်ဘာလို့ယူနေမှာလဲဒီ သားတော်နိုးလာပြီကိုဒီနေ့သားရဲ့ဖေဖေကြီးတွေ့မမီတို့တအိမ်လုံးကုသိုလ်ယူကြတယ်သားရဲ့ကဲအိယာကထိုင်သားဘာလို့ရမလဲမင်းနေပြီလားသား သားမမီပါဘူးမမီရလေ ဟော ဒီပုံဝစားကြီးနေဓပုံကြီးကားလေသားဖေဖေကြီးဓပုံရှိမှာ ဟင် ဖေဖေကြီးအလေးပြုရမယ်လေ ဟုတ်တာပေါ့ ဖေဖေကြီးအလေးပြု ညိုရလေမမီသားလို့မပြောရဘူးသိလိမ်မာတာပဲ ဟောဒီမမီကြီးကိုလေအလေးပြု ဟင်သွားလဲမတိုက်မျက်နှာလဲမသစ်သေးပဲနဲ့အလေးလာမပြုနဲ့မုံမကြွေးဘူးတော်တော်လူရလေ မိမိသားပဲရကြည့်တယ်မို့လ ားအခုမှသုံးနှမ်းမေးရောက်သေးတယ်တော်တော်လေနော်မျိုးတော်တော်ကြာမိမိကိုပါလက်ညှိုးထိုးပြီးရောင်းစားတော့မယ်သူမရှင်ရေမျိုးရေချိုးပေးလိုက်စမ်းပါကွယ ်ဟုတ်ကဲ့မမလေ ကိုရော်လီရေချိုးမယ်ဘောင်းမီချွတ ်ဘောင်းချွတ်ရမှာလေဗျမချွတ်ဘူ းရေချိုးပေးမလို့ဟဲ့ဩတက်ခက်ပါလား ဟာမချွတ်ဘူးဗျဒီတိုင်းချို းဘာလဲရှက်လို့လားဟုတ်လားခလေးပဲဘာရှက်စရာမှတ်လို့လဲကွယ်ကဲချွတ်ချွတ ်ခလေးရှက်မရှိရဘူးလို့ခမောက်ဘူးပြောတယ်မချွတ်ဘူးဗျမချွတ်ချင်နေ ကဲတော့တော့တော့တော့ ยาบาลูกาเลยเปียจีตุ้มเปมลูหะอ๋อทุกข์เวมิเมียจีตุ้มเปไลลูตาจ้อราจีตุ้มเปไลลูตะป่าวมะต้วเนพ่อตอตังมิเมียตาเยทีนี้พยาดิตั้วเมตะไลสั่นยงตั้วเมโอเคล่ะตะกี้พ่อโหจุปัญญะแลตั้วเมเอปี้รอ ตาเจ๋ยเดี๋ยวชิงตาตะกาวินจิเมนเนเนละตาตะเกนโหโอเคเบิกกูเบิกกูเก้เบริกกูมะเนเนมิมิวิซาเลนิเมตาทมิซาเนนอมะชิงชิงมิวอทมิงกูจุยทาไลซามาก๋วยโอเคมะมาเลยเก้กูรอลิทมิงบวยเปลี่ยนบีบาบีชิงต้องส่องนอมูบากิโลโลเอมะชิงอะเล็งมาบาเวเฮ้ทมิซานีราเนตั่วเวหึ ทำไมไม่กันนี่ทำไมยังยิ่งเท่าบีบ้านี่มาเลยไม่ป่าวล่ะเป็นอะไรล่ะอีหลีမျိုးကိုทำไมခုကြီးไล่လို့သာပြောတာခင်မထက်ပေးไล่လို့မပြောပဲဟုတ်တော့ဟုတ်တော့မနေနဲ့မြတ်တာလीခမရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်မယ်တခြင်းပြန်ဆိုမယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းကိုကြားခဲ့ရကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီတွေသိန်းတီပေါက်တယ်လို့ဝန်တာနေကြတာဗျာဟာသာဆောင်တွေမဂ္ဂဇင်းတွေကလည်းအဆိုတော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးများတာလီရဲ့အနုပညာစာမျက်နှာသေးဆိုပြီးဂုံပြုကြကြိုးစိုးရေးသားကြတာလဲခမဖတ်ပြီးရောပေါ့ဒုက္ခမှာပဲကိုပန်းလက်တန်းရင်ဟမ်အချို့သဖြင့်ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်ဖို့ကိုကျွန်မတိတ င်ထားတဲ့ဇက်ကသုံးတုပ်လုံးရိုက်ဖို့ကြလာပြီဆိုတော့ အိုးကျမစဉ်းစားချင်သေးတယ်ကိုပါလက်တန်းရင ်ခင်ဗျားတာလီ ရှင ်စဉ်းစားတာလေစဉ်းစားပေါ့ဗျာဟိုကုမ္ပဏီကတော့အခုစုံနေလိုက်ခဲ့ဦ း ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကတတိနဲ့အချိုးတင်အကြောင်းတင်လေးတော့လိုက်ပြောလဲပါအောင်ဗျာနော ်ကောင်းပြီလေ ဒါပြောသားမလို့လေတော့ရုပ်ရှင်လို့ဖျားလို့လိုက်ဖို့မလို့ အော်အေးပါသားရဲ့မမီကိစ္စလေးတစ်ခုရှိလို့မင်းအန်ကယ်ဘလတ်တန်းနဲ့မြို့ရဲကိုခဏလေးလိုက်သွားအောင်မင်းနော်သား ခဏလေးပါကွာဟာမင်းကလေ အန်ကယ်ဘလတ်တန်းလို့ခင်များကိုကျုပ်သိထားမကြီးရတယ chi naw li ba li daw cha ma ait su de ka de me hok daw ni lai te तू खरी पेवी ए मा लाई म पो नाई मु सिक गांव मा सुलु कुरो ले ओ छो आ आउ सुबी सेंटर क्लॉक युग जी वे ला रा ओ मने तू नु रो मा बे पी रो मे म नो जे मा ओ मे मे ने रे म गो हो तो ए ब्यो नी रे लुआ ठ बी यान ट्वी नी बा ला ची सान अन्या ली यान नी बे गांव ली तियाओ शट बा बी हे के ठ बाऊ ता ये म्यू ये ठ बा ओ ข้าอู้ข้าอู้พ่อมิมี่อยู่สิกกองนี่เด้อพ่อหุล่ะมิมี่มิมี่มิมี่ไอ้ป่าตายมิมี่อยู่สิกไม่กล้ามันรู้ห่าอู้ตายมิมี่อ่ะตะตาเนี่ยอาจารย์อีควีนี่มามาไม่เข้าไปตายเนาะอ๋อพุ่นบ่ายอมจม้าอู้ จองนี้ก็ก้าตั้วยายแม่กิสาเสยแล้วสุบิเม้3ลีเยแล้วกูนอกจะกินจ่ะเม้ก้าก็จองอ่แม่กิสามาจม้านอกจะกินอุสันป้าก็ไปจิบิลุกท้าไล่ป่ะเนาะซี้จ่ะบ่างัดตุมาเยกว่ายามแม่กิสาจองหมองน่ะกว่าโอเคบ่เปาะบ่างัดมาเลยเปียมิมิมันป่าเลยจ้าจ้ามาจ้าเลยแม่ศีลอกูต้อจอกูตุยอ มาท่าอะไรเตียงมันไม่จ๋าเนี่ยโอเคจ๊ะมันไม่ชื่อตรงตาตาโหเตชะกิ้วใส่จ๊ะน้าเลยจ๋าเหรอน้าได้มามาเลยตาน้าได้บายมามาดิเตียงมันไม่กองอู้ตาอะไรกวยอลกาติดูนี่เด้มิมี่อ่ะแลตาโหล้นนี่มาบ้าตาเอ้อปูนี่บ้าเจ๊ชิมิมี่ไอ้นี่เนี่ยลาล่มนี่เนี่ยตาเอ้ก้าหยอกพี่ตาลิหึเลเมียนวินโหซ้อๆตั้วมาผิดไม่หมอล่ะโอเคตาเลิก ดาลีเอตะแกอะเคมีช็อปเป้กําลังเนี่ยสัจจันนี่ลูกเปญญะซิ้งนี่มะล่ะลูกเสียรู้อ่ะใส่กูนี่ล่ะโอเคเสียอ่ําแม่เลยกูก็เลยก้าวมากองดาลีเอดีดีกว่าแท้เนี่ยอะเคมีย่ามาใส่จ๋าเด้ลูกกูนี่เจอไล่งะป้ออีพี่มาซู้ลูกตาเอ๊ะจนเอาเปล่าอูล่ะดาลีอ่ะตะคิดเปลี่ยนซั่นล่ะเลยอูมั้ยลูกจนเอาเปล่าตรงอ่ะเม้งก็เลยกูอึ้งกูฉิเปลี่ยนบี้ลูก เกว่าชินตอจ่าบ่าတော့ดาลีน้าชิ่ละบ่าบีดีหลอกแลชิชุมณีจ่าบ่าเน่ Jali itu apa nak jangan no? Jali ya minum minum bau, nukinya aduk sama apa sih? Jauh kau ni. Kalau dah jatuh, di masa ini. Okay. ไม่รู้อะไรกว่างาชิ้นปะซ้ําปะซินกว่าเนาะโอ้มอมแม่ลาต้องมาล่ะเฮ้งาจ๋านี่เนี่ยป้ามล่ะบาลากว่าโอเคอุลิสันบะตะนิงนี่นี่มะเนี่ยเลียนเมียนบั้นเนี่ยมาป่าลาเลยมั้ยโอ้ๆฮะกูบ่าล่ะกันนี่ฮะดีก้าบอกบูจีอ่ะบาจีเลยเว้ยบาจีเลยโหเลยทีวีชั่นนี่ขอเลยโหกูรู้จ้ะตะนุกบัวพี่มาทีวีชั่นปอนนี่พี่เลยอ่ะบ่ารู้จ้ะทีวีชั่นสิอ่ะรู้จ้ะมารู้โหคลุ่นไหล่เลยยิง ยุบเลยเมียอ่ะดิอตันเล่จ้าอ่ะดิอ๋อเอาเมดาบ่ซ้ําหลุเลยเปียไม่ปิ้วซ้ํามาเจ้าเล่เมียอตันเล่จ้าอ่ะดิเสร็จกะจุ๊ดโตบะมาพี่มาปอนี่ดาจ่าละพี่อ่ะเมียดิก็บูดุดาจุ๊ดโตพี่มาดองสิเตะติยิญะไว้ลาแกบ่โอ้ยมาเป้มาชี้หนูโดมองโตยอ่ะอตันเล่จ้าอ่ะดิจุ๊ดเล่เมียอ๋อ ไม่ได้จริงๆเนี่ยเนี่ยช้าขึ้นนี่แหละบ่เลยบูตุตะย่าออกมาเปียบูก็ลุกออกไปกว่าเอ้ยหมอบิ้วจิไปยกออกมาเลยเฮ้ยไอ้บ่าก็ซ้อมละอ้าวเนี่ยตัดตัวเลยอุลิสันบะเอ้ยถูกล่ะจิเลยต้องมันไปจอกอุลิสันบะเอ้ยอีกว่าจนเราได้ข้องจิ้นล่ะพี่ชาติก็จนเราไปผิดๆเจ้งนี่ล่ะเปียบ่ผิดเลยกว่าอกูเลยตู้อเมก็ตู้ต้าโกทะชิ้นสู่ราฤยุ่งหญิงย้ายตาฤบิดูเต็มเนี่ยพั่นพี่ ยุ่งเหยิงตันจาปะยินตุตาจีโกสุบีไม่ไปไล่ตาเปียเออลาแม่ตะนิ้วนี่นี่เลียนเนี่ยตูเสร็จๆเปลี่ยนละมาวะเปียโหล่ะโหหมองမျိုးสีโชหมองขอพี่တော့ตั้วจูไล่จับวะเปียก้าวมาพี่ก้าวมาพี่ก้าวโอเคฉันเอาเปลี่ยนมั้ยอ๋อโหกูด้วยเค้าเนี่ยโหเทลิวิชั่นโหกูอยู่ได้ไอ้หมอเตยตั้วเปียก้าวมาฉันเอาเอาเดี๋ยวเข้าลามาสินไปมั้ยโอเคโอเคเอ๊ะเมนเทลิวิชั่นไม่สินแก มาเอาทวยอยู่ดูมาชินดูเตลีเวชิเมงาโรซ่องจี้รอเมกัวไม่ไหนเนาะเอ๊ะเอ๊ะหอบป่าวพอกูเล่นซ่ําป่ะกระโดดกระโดดเอ๊ะเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็น မီးကြီးဆိုပြီးတော့အင်ဂျင်ကြီးနဲ့စိတ်ဆုံးသတ်တာကပုတ်ကြီးကြီးနဲ့စိတ်မှန်လို့ဓပုံကြီးကွဲသွားမှာဆိုဒီနေ့ကိုရှင်နိုင်နနဲ့ချောင်းနိုင်ကြည့်ကြည့်ငါ့ကိုငိုမိမိကိုနေမြန်ကြီးမှာစားကြရစားသလားအောင်မေထုတ်ချေထုတ်ချေနေငါ့ကိုအကြံနဲ့သဘောလားဟောကဲအိမ်မေဒါပဲ မင်းတို့ရေ ชวนไหนดีดิเฮาโนดิอีอูลีตําหมอกูดูเตียวมันไม่หวนกูเนี่ยกูเป็ดได้ชวนชวนเออสอไอ้ปะสะเตะเนี่ยไม่ชวนกูเนี่ยไม่มาอีอ่ะมันเป็นเด็กตะฉิ่งนี่ กูโตตัวสูงดูจี้อ่ะเนเมเน่กูไล่ๆเฮ้ๆแกกูนี่น้องกูนี่ตะบงน่ะล้อมไล่ดูหนูปาแจ่นไล่แกอมเล่ดอกอมเล่ดอกฮ่าๆๆอมเล่ดอกสุดาก็จอกก็ยอมละมาวะตอกเออฮ่านิงอ่ะอมเล่เปียยอมตอกงาไล่เปียมียอมยะดาบ่ฮ่าแกจ้าๆ นี่หนูตั้วจูอ่ะน้ำเลยอูล่ะอ๋อหอดกะบ่าหอดกะบ่าตอกเอ๊ะเปียอมีดิกูดูสวยอยู่ดิอ่ะหอดตาก็มองไงอาจารย์เนี่ยหอดก็มองเนี่ยพี่อาจารย์อ่ะติดปานอยู่ใช่มั้ยเดี๋ยวเล็กก็ตกตาละจ้ะเฮ้ๆๆหอดก็หอดก็อือสวยอ่ะเอ๊ะหอดดิคุณน่ะกะปิ ตาวงน่ะไปแล้วเจ๊ดูออกไล่ตะตะตะตะฮะตะบุดุฮะนี่น่ะจ้ะไอ้นี่ได้ยังคุณนึกสงสารป่าวนี่อาตุบาจีจ้ะมันไม่ป้าจีล่ะสิล่ะโอเคโอเคอ่าบาจีสัมมาก็ตัวจีซะหันนี่กินลงอ่ะสุขังเนี่ยก็ล่ะงาเลยจ้ะ นกมัวดูว่าไอ้จ๊ะดีกว่าสิดีอือโซ่อ่ะโอ้โหนกมัวตะตะอัจฉิโตนี่ชีดีมานาเนี่ยเข้าดิโซ่ต้องซวยเลยอ๋อมามามาไม่เลี้ยงแกถ้าไม่รู้ตั้วอยู่ยามหมดล่ะอ๋อไม่ลิลิลิลิอ๋อนาเลยอย่ากว่าอีบากว่าถ้ามาดิ ไปเปยจ้าบะครับเนี่ยแกเมียนเนี่ยได้มั้ยมองดูสวยเมียนบอกว่าเสียงมาดับบุกระเด็นออกไปก็ไหวพี่แล้วดับบุกย้ายหนีโดมิ้นเป็นลูกพี่ดิเยกูดูไหนมาเลยกว่าโอ้ที่ต้องนี่จ้าลูกนี่เป็ดเจ้าวินบาจีสัมมาคิดตะลงณะลงหมอกท่านกล้าไล่งั้นสิมามาป่ะพี่นี่ตัวเอาจ้ะแกๆนานเลยเนี่ยไม่ชินไปจ้าบะครับเนี่ยเราจะยกสิมันทมี อ้าวเลยอ่ะฮะไอ้ด่าเลยชื่อตัวไก่ด่าชื่อหนูเปียโอ้ตายหนูไม่มองหนูไม่มีใครเอาตัวมาเลยตายหนอตายชื่อตาคนไหนล่ะจ๊ะกูชื่อตาไล่ด่าตายหิชื่อตาไล่ด่าชื่อชื่อมาไอ้เนี่ยบ้าละตาตาแม่เนาะตะด่าตามีก็ตะด่าตะด่า มิมิเนี่ยคู่หนูอดุรุนี่ป้าไปจ่อล่ะเว้ยจ่อน่ะบ่ตายเลยสะดอกปี้พี่อาจารย์ปิดมาแล้วล่ะมิมิมิมิเวรก็สิไหนต้องมาเลยโห อ๋อโหตาแหละกวยมิมิก็ไม่ล้วยตาหลุตั้วตาบ่ตาเนี่ยมิมิลิตาตาเนี่ยอาจารย์อีนี่บีมาตอสั่นเลยก็เลยอืมเกบ่ดูมาจี้เหอ้ตามีเลยกูหลุเปียวๆชวนๆนี่มาโหดิหลุเนี่ยอาลุเปียวๆย่ามากวยอ๋อตามิมิโปไล่เดะเทลิวิชั่นจี้บีบล่ะหิไม่จี้อ่ะดิบ่จี้หลุเลยตาเนี่ยมิมิบ่มี ว่าเมื่อมาโซโลอ๋อตายเนาะเทลิวิชั่นจี้อ่ะยูริมัมมาลี หึบาเทลิวิชั่นแหละหึ Sen nai no. Tu laka tu yari cakap dia ni dah memalih. Cuma tu limia ga. Ayah wuih, piasa kopi ma. Ayah. Kapo. Kalau ngah tabi me. Kan macam, baru cakap dia ni dah lepak dia lise. Ho ho. Television le memalih. Hei, bah television le. Tu limia piara. Saya cina television. Ho pare. Ho pare. Ah, dah dah ma bia. Belu lu di mana madu. ใช่ไหมเลยก้วยตมีอ่ะมิ้วตังเงินจริงๆเนี่ยเข้าไปเลยตมีหนุ่มเองก็ตะกี้มาขอเองมิมิอ๋อตาเนี่ยประเสริฐน่ะไม่เจ็บหูน้าตาปุ๋งหูตะกี้จริงๆเนี่ยใช่ป่ะโอ้โหเฮ้ยเยอะเลยนะตัวละก็เจอแล้วดิตมีน่ะเนี่ยตะกี้แหละอ๋อตมีอ่ะเงินเงินเนี่ยละตัวจริงๆตอดดีว่ะล่ะอันนี้เฮ้ยประเสริฐพี่อ่ะบาดิลงไปกี้ทั่วตะเล่บาอันนี้อ๋อไอ้เช่นมาแล้วอี้ป่ะล่ะบาดิเลย ตาเฮ้ยตาเอ๋ยตามันมีจริงๆนี่เนี่ยเตยแม่มันก็เว้ยดูเนี่ยเดียวเลยสวยดูตั้งเลยอ๋อตาเอ๋ย Hey, darling. Si. Di kau memilih maling cak on yang masuk ro. Okay. Jenis ni jahli me. Ini. Tak cak oleh ini mata tu secang. Saya ya season tadi baru. Ha. Biro memilih yang ini. Oh, dari pesen suri akan dekang aku. Okay. Video tengen tu biro. Dari pesen jam jauh. Jauh jauh tadi. Ira. Ini. Kau jauh cilu jauh apa? Tak lalu ni. Tak lalu mian. Memilih mulai aku. Tak jangan ni ada usaha. Tiup pamle tak. Melodi lain macam. Jika tak memilih tu. Cilu lula yang dikali kangkan tete. Kini tua tu ni suwe, tu nau seksi yang awal lobi. Nindu buat tu, nau macam kan ni ara. Wah mak lagang sama tini. Cilu ra ina debu bulang ni, penolak kini tua amle. Nauli. Oh lewat. You know, macam ini orang mana? Oh lewat lah. Lewat. Lewat. Belu kita lengah di rumah ye. Di kelinga di media oke dua jadi asyik. Kau yang susu syara aku. La la la la luli la. Pagi sama rumah ni ke. Kau yang lebih kibian aku bawa balik aku. Luli, mimi harus ini mencuri nota. Mimi tahu mau lo ye dan mau bau saya. Thank you. ဖဒီမအခမ်းနာတော်မူစားတဲ့နင်ကဘာဖြစ်လို့ခင်မကြီးကိုတွေ့စားနေရတာလဲတို့တို့ဒါနေသားမှာငါနားလည်းပါတည်ဆိုရင်သွားပြမြင်ငါကဆန်းဆောင်လို့မရဘူးဟာဒီနေ့လည်းမှတ်လို့ဟဲ့ဒီနေ့ငါမင်းကြီးသိသားတယ်ငါကငါရှင်နေတယ်အားလုံးဆုံးနေပြီမမေဒီနေ့လင်းရနဲ့ဆက်ဆက်ပြန်လာမယ်လို့ဟုတ်တန်ကြီးရဲ့သား ငါမင်းမငါပြင်းနေဟောမင်းမပြန်လာဘူးမင်းမလိမ္မာပါပဲမင်းမင်းဟင် ဟေးဥပါကွာဟောဒီမှာမင်းမင်းကမင်းမွေးနေအတွေ့အဲ့တဲ့ ကျပြမမေသိနေတဲ့ချင်းနေမှာငါအကျဆူပါရဲအကောင်းဆုံးချင်းနေမမေရဲ့တောင်းမင်းမမေရဲ့ရောက်လာပြီမမေကျပြတဲ့ချင်းကိုခွင့်တောင်းဝင်ရပါဘူးမမေစားရင်မမေနဲ့အခုအကြာကြီးခွင့်နေရင်စားပြီမှာပဲ ဒုက္ခပါပဲလုတ်ပါအောင်ကိုတော့ရောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူမကြီးရတာလေမောင်ရွှေစင်မြင့်ဘော်ကလိမ့်ကြလို့ဖေးုံပြင်ထားရတယ်နှာခေါင်းသေးလည်းခဏခဏရှမ်းဥကိုယ်တိုင်ကြက်မှတ်ကုတနေရတယ်သူမကြီးအញ្ញံဆုံးပြန်လာမှဖြစ်မဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ် ဒီနားထောင်မှာများတာလေဟုတ်ကဲ့ပြောရမယ်စကားတွေကအင်တန်အရေးကြီးပါတယ်ခလီကိုဒေါက်တာတို့ခင်မိကိရာတွေနဲ့အားလုံးစမ်းသပ်ခဲ့ပြီးပါတယ် Ni moga jari dahane patut di. Atau anda tiga lusi ya, cini. Dah lekna mama tu ya baru. Okay. Tapi me nak kongsi kena siapa ni? Sesi dia tu. Nong nyusui lima. Luki ni alu kore. Tukin sa si ni risu lah. Tu ya lah baru kore. Tukin sa. Hula jumpa. Hukir tu mali. Tumaji masih le, si orang alam pun ikut ramah. Tiada mata yang paman tinggal le. Di sebelah sana, mau nyusui bawah ha. Nai atau miam le lokar ya ma. Nihin ya ramai tumaji. Si, balik jiran ini domi. Nai bayi me apa singgah ya ramai. Tukin sa. 我们啥子没不给嘛？但是我爹来问了，咋的？怎么对你那个俺们啥子没呢？啥爹没来地了？我等下今天啊，说你俺啥爹没来，俺啥子来？俺我就来的瞅他了，你那爸妈没地，你是天天没干活了，俺爹来了呀？你来爸妈没啥嘞？俺我爹来地了。 Mimi ale, mana ya tuh? ဘာလို့ဝင်ရတာလဲ မင်းမမှုပါဘူးတဲ့မင်းတိတ်ပျော်လို့ပ ါသေသာသင်ကမနေချင်းအိမ်ညာချင်းနဲ့ပြီးတော့သေးဆိုင်ရုံပို့ပေးမယ်ဆိုအဲ့ဒါသေးဆိုင်ရုံလဲတားကြည့်နေမင်းလေ ဖြစ်ပါမလားတားရင်တော်ကြဒေါက်တာကြီးကစူနေပါဦးမယ်တားရင ်ဟင်းစားပါလေဟင်းမမေတာနာကောင်ကတွေ့ကြလာပြီမမေ ဟုတ်ပါရဲ့တွေ့ရမကြည့်ဘူးတောက်တာဦးကျူပြီးတော့ခေါ်အောင်မ စိတ်ကိုခံအောင်ထားပြီးနားထောင်ပြီးတော့တူမကြီးသူပြန်ခင်နဲ့တူမကြီးတို့အိမ်ကိုပြန်ခေါ်သွားပါသူစိတ်ချမ်းသာအောင်လှုပ်ချင်တာမှန်မှန်များအလိုလိုက်လိုက်ပါမောင်မျိုးစွေအချင်းနေဟာဒီညာမာကြီးဘိုင်းလောက်ပဲဒီတူမကြီးနဲ့အတူနေရင်ရှိတော့တယ ်ရှိအိမ်ရောက်ပြီလေစညာစု မရှိရင်မရှိတော့တာကြော်တော့ဩဘေးသွားနေကြပါလေကုလေးစံပါကုလေးစံပါရေ ဟုတ်ကဲ့ပါတော်မမလေ းကဲကူတူရင်တောင်းလာပွေးချီကြစမ်းပါရှင ်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့မင်းလေးဒါအဲ့ရရဲ့သူသွားရင်တော့သာတဲ့ခင်နေရဆိုးပါပေါ်မှာလေထိုင်နေပြီ ဟိတာမူရီအိအိဆိုးပါပေါ်မှာပဲထိုင်နေနော်ပါပါတောင်းလေးပါပါလှုပ်ချင်လေပြောနေ သာသိခင်ရောသွားရင်နော်မင် းသူလေးဆိုင်နော်အော်ကိုင်းနေနေပြီအားရမနေ့ကမှမမီလိုက်ဖို့ပဲမင်းတို့ ပါဒါဖြင့်မင်းနေဆုံးနေကြတပြားတစ်ချင်းအမေတို့ပါတို့မင်းနေဆုံးရအ ိုးအီအီမင်းနေဆုံးပြမယ်ပါနာထောင်းနော ်လောကလုံးမေလူကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့တတမီးရဲ့မိမိရဲ့အမိတစ်ခုသာတစ်ခုပဲရှိရဲ့ ပြောချင်လို့လေပါပြောလို့အတားရ Yeah.